حصريا على موقع دي جي كيو.com. وحنان وقفنا محشي وعصير. ما تفكك مني وبعد بقى عني طول اليوم تنظيف كتير. يا حلاوة رمضان فوانيس وزينة كمان والبيت كله فرحان بدخلوا علينا. يا حلاوة رمضان فوانيس وزينة كمان والبيت كله فرحان بدخلوا علينا. طول النهار عطشان من كتر اللعب جعان امتى هيجي الاذان وينادوا علينا. خلي بالك طويل وبلاش تلعب كتير صلي وركز في الخير رمضان ده كريم. خليه بنكون اتفاق اهدوا بطلوا خناق وكفايه نكد وقولوا فتح يا علي. يا حلاوه رمضان فوانيس وزينه كمان والبيت كله فرحان بدخلوا علينا. يا حلاوه رمضان فوانيس وزينه كمان والبيت كله فرحان بدخلوا علينا. لمتنا على الفطار مستنيين المدفع تعبانه طول النهار المحشي ريحته مجوع مبقاش فاضل كتير صبي يلا العصير انا عقلي خلاص بيطير اليوم ده طويل. مبقاش فاضل كتير صبي يلا العصير انا عقلي خلاص بيطير اليوم ده طويل. تن تن وضرب المدفع وضرب المدفع. بعد التراويح جاهزين دورة رمضان حاضرين تيكا تاكا اكيد فايزين حريف احنا جامدين هو احنا خلاص هنشيل لعب فوق بقى يا حلوين مش همشي غير لما اكسب ولا طالع برا الملعب. العب ركز وفوق علشان نكسب ونروح ده الوقت خلاص بيروح عايزين نلحق صحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو